in Firth. If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with you. Young Sherlock, een nieuwe serie. Kijk nu alleen op Prime Video. Ook lekker bij Plus. 400 gram aardbeien, nu voor maar €2,99. ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan. Jij verdient elke week de allerbeste deals. Daarom deze week extra goedkoop bij Lidl. Maaza, 1 liter voor maar €1,44. En extra goedkoop met Lidl Plus, roomboter-croissants. Per stuk voor maar 25 cent. Lidl, je verdient het. Wat lezen met je doet? Het laat je avonturen beleven. Het laat je reizen zonder je te verplaatsen. En geeft rust in je hoofd. Wat lezen met je doet, is voor iedereen anders. Maar één ding is zeker. Wie leest, heeft een goed verhaal. Het is Boekenweek. Haal een goed verhaal en het Boekenweekgeschenk bij je boekhandel. En we gaan nog even door met een topaanbieding. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Handsinaasappelen. Een net van 2 kilo voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Zoek je professionals in finance, engineering of IT? Randstad is jouw partner voor talent. Wij verbinden je met experts die direct impact maken. Randstad, partner voor talent. Geef jouw raam een nieuwe look met Karwei. Nu 35% korting op bijna alle jaloezieën. Ook op maatwerk. Karwei, maak het mooier. De expertise van Yacht gaat nu verder onder Randstad. Partner voor talent. 538 Nieuws. 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. In Flevoland heeft de politie een zedendelinquent opgepakt die op de vlucht was voor zijn zelfstraf van bijna 3 jaar. Hij zat vorig jaar al in de gevangenis na ontucht met een kind, maar verdween na 2 dagen. Een speciaal politieteam wist hem op te sporen en heeft hem afgelopen weekend opgepakt, meldt Omroep Flevoland. Minister Karremans baalt ervan dat de Raad van State de verbouwing van de Utrechtse Ring blokkeert. Het zorgt voor meer files, sluipverkeer en onveiligheid, zegt de minister, die nu wil kijken wat er wel kan. De verbreding van wegen gaat niet door, omdat onduidelijk is hoe de extra stikstofuitstoot wordt gecompenseerd. Jongeren met een bijbaan of een betaalde stage laten jaarlijks gemiddeld tot €600 liggen bij hun belastingaangifte. Dat blijkt uit cijfers van de Belastingdienst. Vaak wordt er te veel loonbelasting ingehouden. De Belastingdienst benadrukt nu dat ook als je geen brief ontvangt, je waarschijnlijk nog geld terugkrijgt. En Iran doet niet mee aan het WK voetbal dat onder meer in Amerika wordt gehouden. Dat zei de Iraanse minister van Sport, die Amerika een corrupte natie noemt die hun leider heeft vermoord. Hij doelt daarmee op Ayatollah Khamenei. Iran zit in de groep met België, Nieuw-Zeeland en Egypte. En ik heb het weer ook nog voor je. In het oosten is er nog wat regen vanmiddag. In het westen schijnt af en toe de zon. En het wordt vandaag maximaal 12 graden. Vanavond is het droog. Morgen begint de dag zonnig. Later meer bewolking. En het is dan iets warmer dan vandaag. En dat was het nieuws op Radio 538. Hartstikke goed. Even kijken naar het verkeer. Een korte vertraging op de A12 naar Duitsland. Voor de grens 14 minuten. En de A18. 7 naar Varsseveld. Bedoeld om oost. Ongeluk gebeurd. 13 minuten. Je moet er even één voor één via de afrit. En dan weer de oprit. Dat zie je daar. Dan de controles langs de weg. A2 Eindhoven Den Bosch bij 138,7. A4 Delft Schiedam 58,0. A4 Leiden Amsterdam 8,1. A27 Utrecht Hilversum 90,8. A28 Assen Groningen 184,6. A31 Harlingen Leeuwarden 23,5. A67 Venlo Eindhoven 63,2. En de A73 Venray Venlo 59,5. Je zaterdagavond is pas compleet met de allergrootste hits. Maar herken jij ze ook in een ander jasje? In I've Got The Music In Me strijden bekende Nederlanders onder leiding van Johnny De Mol tegen elkaar in verrassende muziekspellen. Kijk en speel mee in I've Got The Music In Me. Vanaf zaterdag om 8 uur op 6. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond. En kijk dat dan! Wat een geweldige deal van Vodafone! Bestel nu de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie in combinatie met Vodafone Unlimited en krijg 2 gratis weekendtickets voor de race in Oostenrijk ter waarde van €600. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar Vodafone.nl voordat het te laat is. Alleen bij Vodafone. Wauw, bij Ethos frisse deals voor jou. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona, 2 plus 2 gratis. Dat is dubbel voordelig je dagelijkse verzorging inslaan. Kom voor nog meer deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538-app. We gaan er lekker tegenaan deze woensdag. Nianke mijn planken! Ja, zo is het met Martin Garrix. Radio So, okay, all night been looking all my life, trying to find something new. So lost, but I'll find my way tonight, and I know it's because of you. Something that's in my soul tells me you're somebody, someone I need to know. No, I can't leave this alright, if I just let this go. Don't wanna hear my heart say, I told you so. We'll be right back. Jennifer Page. En van de ene Jennifer naar de andere Jennifer. Dubbel J dus eigenlijk. De 58 werkdag. Jennifer Lopez komt er zo aan met de Dance Mix met David Guetta. Ik weet niet, je kent acteur Denzel Washington wel, toch? Hij zei laatst in een interview, alles dat je oefent, daar word je uiteindelijk goed in. Wel waar, hè? Alles wat je oefent, word je goed in. Ik kan tegenwoordig heel goed naar het toilet, doe ik al jaren. Dat is echt fantastisch. En Jennifer Lopez, die heeft dat heel letterlijk genomen als het om haar huwelijken gaat. Want ze grapte afgelopen weekend bij een concert tegen haar fans over haar liefdesleven. Ze zei, na mijn derde huwelijk werd ik pas echt goed in scheiden. Jennifer Lopez heeft de microfoon gevonden van David Guetta. Samen maken ze deze Dance Mash. Dit is Save Me Tonight, nieuw bij 538. Washing away. No matter what I lost, no dream at the end of the day. Grace of the morning, with the sun I'll rise up all and I'll try again. So I get up when the rain keeps pouring, I keep my head up high and I know that I'll rise again. By the grace of the morning, oh, I get tired of seeing. En morning, op 10 en 11 april gaan ze gaan 24 concerten doen in 4 uur tijd, volgens mij. Dat is wel heel veel. Nee, het is andersom. 4 concerten in 24 uur. Nog steeds een hele goede prestatie. Gaan ze doen in de Westen in Amsterdam. Iedere show staat dan een dagdeel centraal. Het wordt het nieuwe album 24 Hours, dat 10 april uitkomt. Dat gaan ze daar spelen. Het is 538, Linda is de naam. Douwe, Bob en Mo. Zometeen naar Lilywood in the Prick. Dit is Prayer in C. Yeah, you never said a word. You didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. Misgegaan, wat weet ik eigenlijk nog zeker?

so intrigued. But what good is beauty if your booty can't find a beat? I don't wanna know, girl, so please don't do that to me, 'cause it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now, 'cause when I take it to the floor, season. Are you with me? De 538 Stemmenjacht. De spanning loopt weer op. Er wordt een poging gedaan om eindelijk die stem te raden van pas koffer 1 van de 10. Hè. Er zijn nog 9 koffers met daarin ook een prachtig geldbedrag. En ik kan je zeggen, dat loopt steeds verder op. Dat is alvast een klein tipje van de 538 Stemmenjacht sluier. We gaan richting Etteleur. Hugo, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Gaan we nou eindelijk een keer die eerste 538 euro uitdelen? Ik hoop het wel. Ja, je klinkt overtuigd, dat is goed. Ja, ik ben niet super zeker, maar ik denk nou, kijk, gewoon een fokje wagen. Ja, de ene keer denk ik van, oh, is ik deze en de andere keer toch weer niet. Ja. Oké, nou ja, we gaan eerst nog één keer luisteren naar de stem van koffer 1. In de buurt. Het is kort, hè? Het is zo kort ook. Ja. Heb je nog twijfels of ga je voor de stem die je al in je hoofd had? Ja, ik ga sowieso wel voor die stem. Oké, wie denk je dat het is? Ik denk Nicolette Kluiver. Presentatrice Nicolette Kluiver. We gaan het nu checken. Is het eindelijk... Het antwoord is... Fout. Helaas. Jammer, Hugo. Jammer, helaas. Ja, je krijgt wel de exclusieve, mooie postcode loterij. Reiskoffer, die komt naar je toe. Nou, top, dankjewel. En wij doen 100 euro extra in de pot voor de 538 ochtendrun. Die loopt lekker op zo. En ja, ik nodig jou uit om als kandidaat mee te doen met de volgende ronde. De 538 Stemmenjacht. En meespelen? Kandidaat zijn? Dat doe je via de 538-app. Daar kan je even aanmelden dat je mee wilt doen. Je ziet daar een groene knop rechtsboven in beeld. Klik hier, druk op mij. Nou, dan, dat is het. Druk op mij. When you have your dream, will you promise me one thing? Open your eyes to the miracles you bring. Look down from above and all you see is love. 'Cause I am you and you are me, and that's the only way to be in my world. When no one is bitter, we all live together with hearts in the center. In my world, our souls are connected, intentions reflected, the land is respected. In my world. There ain't no difference between you and me. From way out here, it's easier to see. There ain't no difference in my world. Dagavond, Jack. In my world. De 538 ochtendrun. Zaterdag is de ochtendrun van 538. En sponsorloper Jeroen van Veen rent deze week in totaal 538 kilometer. Elke dag 100 kilometer hier in de 538 live studio. En zaterdag tijdens die ochtendrun in het Olympisch Stadion in Amsterdam nog eens 38 kilometer. Doet hij allemaal zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Doneren gaat via 538.nl/tikkie. Yes. Jeroen, hoe gaat het? Oh ja, jongens, we zitten. Ik hoef vandaag zit ik onder de marathon die je nog moet lopen. Dus dat gaat heel goed. Oh, dat je gewoon blij bent dat je nog maar een marathon hoeft te rennen. Ja, eigenlijk bizar, maar ik ben er echt gemeen blij mee. Ja. Je hebt Iris naast je van de middagshow. Ja, hoe leuk. Hey, ja. Jongens. Ja, hoe gaat Iris? Ja, gaat goed. Ja, ik heb zoveel bewondering voor Jeroen. Dat is echt niet normaal. Ja, je doet het fantastisch. Heel goed dat je meeloopt. Ja, we hebben elke half uur weer iemand die even een stukje meerent. Hartstikke leuk dat je dat even doet. Tuurlijk. Even een vraag van Vanessa voor jou, Jeroen. Met welke snelheid loop je, vraagt ze zich af. Hoeveel kilometer per uur is dat? Ja, dat is wel mooi. Het is allemaal ongeveer tussen de 9 en de 10 kilometer per uur. Dus 9,5. Ja, en dat gewoon steady en eeuwig doorgaan. Heel knap. Ja. Hou jij dat ook hier of niet? Zit jij op? Ik zit op 10,6 nu. Zo! Hey. Vind ik heel knap. Maar ik knap. Doe een klein stukje, jongens. Ja. Nou ja, ik vind het grappig. We hebben even wat luisteraars die jullie nog even een hart onder de riem willen steken via de app ingesproken. Hey Jeroen, Karin en Nienke Bloemheuvel hier. We willen even zeggen dat we onwijs trots op je zijn. Wat je allemaal neerzet. Het is echt ongelooflijk. Je bent een kanjer. En nog 3 nachtjes slapen en dan gaan we elkaar echt zien in het Olympisch Stadion. Oh, want wij gaan ook mee rennen. Jeroen, oude strijder, jongen. Wat ben je goed bezig, man. Wat jij in totaal bij elkaar rent, heb ik mijn hele leven nog niet gerend. Ga door, jongen, ga door. Hashtag wie support Jeroen. Kerel, ga ze door, je bent een topper. Ja, mooi hè, dit, hè? Ah, top, top, ja, zeker. Heb je ook een berichtje dat je wil inspreken? Of misschien wel een vraag? Hè? Dat kan natuurlijk ook even via de app van 50. En doneren, 50.nl/tikkie. Succes, Jeroen en Iris. Yes, dankjewel. Hey. Tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. Well, I can fight. As long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer. I suffocate right before I'm about to drown. She resuscitates me. She